मैं करूँ तेरे नाम की तेरे एहसास की, तू ही तो मेरी जिंदगी आवारगी। सजदा मैं करूँ तेरे नाम की तेरे एहसास की, तू ही तो मेरी जिंदगी आवारगी। तू ही तो है मेरा पता, तू मंजिल मेरी, तेरे बिना कैसे जीऊँ अब खड़ी। सर रख